figura domknięta. To była audycja Minimax. Skłaniamy się i dziękujemy. Piotr Kaczkowski, Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się już poniedziałek, 18 lutego. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polscy skoczkowie są w dobrej formie, mówią eksperci na kilka dni przed początkiem Mistrzostw Świata. Szef irańskiej dyplomacji krytykuje konferencję bliskowschodnią w Warszawie i ostrzega przed możliwą wojną z Izraelem. Najbardziej poszukiwane zawody na Dolnym Śląsku, budowlańcy i kucharze. To był ostatni test przed rozpoczynającymi się w środę Mistrzostwami Świata. Sprawdzian wypadł obiecująco, podsumowuje na jednym z portali społecznościowych Adam Małysz. W zawodach w Willingen Piotr Żyła był trzeci, na piątej pozycji uplasował się Dawid Kubacki, na siódmej Kamil Stoch, wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Piotr Żyła tak mówił o tym, co było i co będzie. Koncentrowałem się na tym, co mam do zrobienia. No i tak w miarę mi się wydawało, że było w miarę okej. Raczej nie wracam do tego, co było. No teraz jest nowy rok, nowe zadania, nowe tak naprawdę konkursy i trzeba pracować nad tym, co będzie. Mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna uważa, że mimo słabszych drugich skoków w niedzielnych zawodach, Polacy są w bardzo dobrej dyspozycji przed zbliżającymi się mistrzostwami. Brakło troszkę szczęścia w drugiej serii, w pierwszej serii Polacy pięknie się spisali, ale w związku z tym, że ja kibicuję Japończykom i Polakom, wszystko jest okej i dalej wierzę w polskich skoczków. Niedługo Mistrzostwa Świata się zbliżają i czekamy do przyszłego weekendu. Trzymam kciuki za nich. Myślę, że będzie dobrze. Dodajmy, że w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Kobayashi, drugi jest Kamil Stocha, a trzeci Austriak Stefan Kraft. Szef dyplomacji Iranu skrytykował konferencję bliskowschodnią w Warszawie. Mohammad Jawad Zarif podczas spotkania na temat bezpieczeństwa w Monachium powiedział, że w stolicy Polski spotkały się kraje niechętne Iranowi i przymuszone do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To pierwszy komentarz wysokiego rangą irańskiego polityka po konferencji w Warszawie. Minister spraw zagranicznych Iranu ostrzegał także przed możliwą wojną z Izraelem i apelował do krajów Europy o większą współpracę gospodarczą z Teheranem. O szczegółach z Monachium Wojciech Cygielski. Przemówienie irańskiego ministra było najpilniej obserwowanym punktem ostatniego dnia konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Mohammad Jawad Zarif mówił, że czwartkowa konferencja bliskowschodnia w Warszawie służyła wyłącznie interesom Stanów Zjednoczonych. Nawiązał przy tym do apelu amerykańskich polityków, aby kraje Unii Europejskiej wzorem USA wycofały się z porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 roku. Na ostatnim spotkaniu, nazwijmy je niechętnych i otwarcie przymuszonych krajów w Warszawie, zarówno amerykański wiceprezydent, jak i sekretarz stanu na europejskiej ziemi potępili Europę za to, że ta próbuje wywiązać się ze swoich obietnic w związku z porozumieniem nuklearnym i rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2231. Polscy dyplomaci i politycy zapowiadali przed warszawskim spotkaniem, że będzie ono poświęcone wszystkim problemom Bliskiego Wschodu, ale amerykański wiceprezydent Mike Pence powiedział wczoraj w Monachium, że spotkanie było tak naprawdę wymierzone w Iran. Mohammad Jawad Zarif mówił w Monachium, że Iran jest obiektem, tu cytat, niezdrowej fiksacji, wręcz obsesji ze strony Stanów Zjednoczonych. Wypowiedź Mike'a Pence'a nazwał arogancką, nienawistną i niebezpieczną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Przewodniczący francuskiego episkopatu przyznał, że ze strony kościoła dochodziło do systematycznych zaniedbań w kwestii ofiar przypadków homoseksualnych nadużyć popełnionych przez duchownych. Nie da się zaprzeczyć naszej winie, powtarzać, że to środki przekazu są przeciwko kościołowi, oświadczył arcybiskup Georges Pontier. Papież Franciszek poprosił wiernych o modlitwę w intencji rozpoczynającego się w tym tygodniu w Watykanie spotkania dotyczącego walki z pedofilią i ochrony nieletnich. Od czwartku do niedzieli odbędzie się w Watykanie spotkanie przewodniczących wszystkich konferencji episkopatów na temat ochrony małoletnich w Kościele. Proszę Was o modlitwę za to wydarzenie, którego pragnąłem jako aktu zdecydowanej odpowiedzialności duszpasterskiej w obliczu pilnego wyzwania naszych czasów. A będzie to pierwsze takie spotkanie w historii Kościoła. Budowlańcy i kucharze to najbardziej poszukiwane zawody na Dolnym Śląsku, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Duże zapotrzebowanie jest także na kosmetyczki, mechaników, nauczycieli i pracowników służb mundurowych. W mniejszym stopniu niż jeszcze rok temu pracodawcy szukają barmanów, piekarzy i cukierników, a to dlatego, że w tych zawodach zatrudnienie znalazło wielu obcokrajowców. Urzędnicy podkreślają, że w wielu branżach brakuje już rąk do pracy i coraz wyraźniej widać, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. I te informacje kończą serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami mgły, najmocniejsze na południu i tam widoczność może być ograniczona nawet do 100 metrów. Dlatego kierowców prosimy o ostrożność. W Jeleniej Górze w nocy minus 5, we Wrocławiu minus 3, stopień powyżej zera będzie w Łodzi, w Białymstoku plus 2, w Koszalinie 3. Jutro rano jeszcze w wielu miejscach mglisto, później sporo przejaśnień. Na wschodzie popada słaby deszcz, na zachodzie i na południu termometry pokażą nawet 14 stopni. W innych regionach od 7 do 10, najchłodniej w Suwałkach tam 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Annały Migały. Niech żyją Annały Migały. Pierwszy odcinek Annałów Migały. Czas zacząć. Pierwsza audycja. W ogóle skasujcie te 26 audycji, które były wcześniej. To jest pierwsza audycja. Zobaczcie, wysłuchajcie tego jak dzieci tej audycji, kompletnie bez założeń, jak dzieci wpatrzone w radioodbiorniku i niech cała świeżość tej dzisiejszej audycji na nas spłynie, a to dlatego, że po roku wszystko się kasuje. Zaczęliśmy 19 lutego 2018 roku i nie powiem kończymy, ale kontynuujemy 17 lutego, już 18 2019 i dlatego, żeby nie było tak jak zawsze. Ja sobie bardzo przed 3 godzinami przewietrzyłem mózg, wszedłem w 5. wymiar, spotkałem się z UFO i z różnymi innymi rzeczami, dlatego taki utwór, a nie inny, teraz od pana Benjamina Szamana z amazońskiej dżungli. To był pan Benjamin Oczawano, specjalnie dla was w Annałach Migały. pierwszych. Od roku pierwszych po roku zegar się kasuje, jesteśmy wiecznie młodzi. Dlaczegoż mielibyśmy nie być wiecznie młodzi? Przecież codziennie wstaje nowy dzień, codziennie następuje pierwszy dzień reszty waszego życia albo pierwsza noc reszty waszego życia. Czasem warto po prostu wszystko spuścić do ziemi i zacząć od nowa, bo można, da się. Nawet w wieku prawie 40 lat, tak jak w moim przypadku. Gorąco polecam. A co będzie dzisiaj? Ja wyjmę ściągę, bo nie pamiętam. Tak się po prostu odświeżyłem, tak się orzeźwiłem, że tak jak Tytus, nie w elektroantycymbałografię, a może właśnie w elektroantycymbałografię, księga 13, że zredukował się do poziomu przedszkolaka. Może ja nie tak bardzo, ale jednak też. Co będzie? Będzie konkurs, duża nowość w annałach Migały, gdzie ja mam te wszystkie ściągi. Będzie strefa mroku. Też nowy cykl. Zapraszam serdecznie. Co w nim będzie? O, to usłyszycie. Będą wielcy uczeni. Wiersz oraz dowcip dwutygodnia. Całkowicie nowe cykle. Aha, i jeszcze wielce kontrowersyjne wypowiedzi. No to jeszcze nowszy cykl znanych pewnych osób. Tu mam naprawdę taką bardzo konkretną wypowiedź pewnej bardzo znanej osobistości. Zaprezentuję ją w dalszym kącie i ciągu programu. Co jeszcze będzie? Taka mała ankieta dla was będzie, ale uwaga, jest mała wtopa, bo zgubiłem hasło do skrzynki annaly@polskieradio.pl, ale nic, jakoś może wspólnymi siłami to zdołamy tutaj odwalić po prostu to hasło. Ewentualnie zaproszę was na moją osobistą skrzynkę w Polskim Radiu, czyli michal.migala@polskieradio.pl, bo tam urzęduję i tę skrzynkę będę mógł otworzyć. No, powiedziałem wam, żebyście od nowa spojrzeli na annały Migały, tak jak ja od nowa do was nadaję. Dlatego nieodmiennie co jakiś czas naprawdę mam, jeśli chodzi o utwory, staram się prezentować, nie staram się, ale prezentuję co jakiś czas, praktycznie co audycję, jakiś tam jeden z utworów Roberta Brylewskiego, którego za jednego z najbardziej rewolucyjnych muzyków na scenie polskiej uważałem i uważam, bo to, że Robert zmienił gęstość i prawdopodobnie porusza się w większej ilości wymiarów niż 4, albo swobodnie operuje 4 wymiarem, nie znaczy, że przestałem go uważać właśnie za jednego z najwybitniejszych polskich muzyków. Dlatego Max i Kellner z płyty Techno Terror. Spójrzmy na to wszystko świeżo, bezzałożeniowo, jak dzieci, i właśnie dlatego utwór Dzieci. Inaczej. Ludzie dorośli, zmetani układami, mało pamiętają, myśli podążają. Inaczej. zaplątane, skołatane we mgle. Myśli pokrywane, skołatane we mgle. Obraz przy sobie, obraz tego świata bez fałszu i urojeń. Chciałbym mieć zawsze ten obraz przy sobie, obraz tego świata bez fałszu i urojeń. Dzieci zawsze mają rację i tak już jest. Stwarzają sytuację, prawdziwy sens. Dzieci zawsze mają rację i tak już jest. Stwarzają sytuację, prawdziwy sens. Światło kryształowe, niewidzialna nić. Dzieci wiedzą jak żyć, dzieci wiedzą jak żyć. Światło kryształowe, niewidzialna nić. Dzieci wiedzą jak żyć, dzieci wiedzą jak żyć. Blisko słońca, blisko miłości, blisko aniołów, niewinnej świadomości. Dzieci wiedzą jak żyć, dzieci wiedzą jak żyć. I jesteśmy z powrotem. Robert Brylewski wybrzmiał, a wy piszecie na, no właśnie, na michal.migala@polskieradio.pl, bo annaly@polskieradio.pl chwilowo mają awarię, muszę coś tutaj z tym zrobić, ale zanim to zrobię, to w sprawach konkursowych i różnych innych zapraszam na ten adres mailowy, zapraszam również na Facebooka Annały Migały. Jesteśmy, mówię, w bycie zbiorowym, bo przecież ta audycja to jest byt zbiorowy. Absolutnie. No właśnie, Karol napisał na michal.migala@polskieradio.pl, że szaman, który nam się ujawnił 7 minut po północy, to troszeczkę śpiewał piosenkę na Wojtusia z Popielnika. Od razu mi się przypomniało wiersz pana Brzuskiewicza, że na Wojtusia z Popielnika iskiereczka mruga, a Maciusia poparzyła. Coś w tym stylu. Kamilu upomina się o nagrody i konkurs. Kochany Kamilu, to wszystko jest we wszechtabeli, którą stworzyłem, ogromnej tabeli. Tam jest 45 laureatów i jutro absolutnie będę kontrolował, czy wszystko tam jest w porządku, czy ktoś jest w tej wszechtabeli, czy też nie. Konkurs następny, bo na konkurs przyszła pora. Konkurs w tej pierwszej audycji Annały Migały będzie troszeczkę inny niż w poprzednich. Niż w poprzednich, jakby, jeśli to naprawdę są pierwsze Annały Migały, to w ujemnych Annałach Migały były poprzednie konkursy. Po drugiej stronie lustra, tak też można powiedzieć. Ale do brzegu. Moi mili, konkurs dziś będzie polegał na tym, że odtworzę pewien dźwięk, a waszym zadaniem będzie zgadnąć, i to naprawdę jest zadanie, po pierwsze dla ludzi z mojego pokolenia, ja dyskryminuję wiekowo, jestem ageistą, jakby powiedział to ktoś, kto starannie tutaj śledzi nurty w politycznej poprawności, dyskryminuję ze względu na wiek, tak, chociaż nie ze względu na wiedzę, jeśli ktoś ma odpowiednio dużą wiedzę i wyczucie, to wiek tutaj nie będzie stanowił żadnego kryterium. Jednym słowem, zaprezentuję dźwięk z komputera, a waszym zadaniem będzie odpowiedzieć, jaka gra się wgrywa do magnetofonu, przez magnetofon do komputera. Jaka gra się wgrywa przez magnetofon do komputera? Jeśli mówię przez magnetofon do komputera, to znaczy, że nie mam na myśli żadnego peceta, nie mam na myśli nawet Amigi, mam na myśli stare ośmiobitowce. Konkurs jest ciężki, ale wierzę, że ktoś ma na tyle czuły słuch, albo daną grę ładował tak dużą ilość razy, że rozpozna to bez problemu i napisze na michal.migala@polskieradio.pl. Cóż to za gra? Przesyła się z kasety do komputera. Uwaga, prezentuje dźwięk Atari 65, które właśnie do jego pamięci jest wgrywana gra. Cóż to była za gra? Cóż to za gra? Leciała do pamięci RAM komputera. Możecie pisać na michal.migala@polskieradio.pl. I już Piotr tu napisał, tylko popełnił błąd. Jejku, no cały czas w takim razie rywalizacja jest otwarta. A żeby was pobudzić do rywalizacji właśnie, do wzajemnych wyścigów intelektualnych, Ramonea de Menio w utworze Menes Dau. Zespół nie tylko jest francuski, a zespół jest bretoński. Także ja tutaj gimnastykuję swój język, żeby z właściwym bretońskim akcentem wymówić obie nazwy. Ramonea de Menil teraz przed państwem. Swoją drogą bardzo słuchacie w ogóle Anna Ufmigały w programie trzecim Polskiego Radia. Pierwszego odcinka po roku, bo po 12 miesiącach kasujemy licznik i jesteśmy, i tu właśnie jest zawsze ta wpada radiowa, świezi i nowi. Pewnie powiedziałem to źle, ale to nic, właśnie tak. Ramonella de Mania, polecam teledyski tych panów, a to dlatego, panów bretończyków, a to dlatego, że teledysk do utworu, który właśnie słyszeliście, jest bardzo klimatyczny, co prawda nie lutowy i nie wiosenny, bardziej listopadowy, ale warto go zobaczyć. Wykorzystuje on motyw znany Tańca ze śmiercią. I ta śmierć została tam pokazana w dosyć zabawny i przyjazny sposób. Tyle o Amoneo de Mania. Konkurs trwał. Nie mogę powiedzieć, że trwa. Muszę być z wami szczery. Szczerość w Annałach Migały to podstawa. I dlatego człowiek, który wygrał już u mnie naprawdę dużo, Marcin, który napisał, czy dźwięk wgrywania do komputera Atari 65X to był dźwięk wgrywania gry Pole Position. No niestety nie, Marcinie, chociaż grałem w Pole Position 2 i naprawdę do tej pory wspominam tę grę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Piotr Hankiewicz jak zwykle w sedno tarczy. Co prawda nie jest to International Karate. Do tej gry muzykę puszczałem jakieś 3 odcinki annałów temu. To też nie jest Boulder Dash, jak pan Krzysztof i Piotr mówią. I to oczywiście był magnetofon z turbo. Ten dźwięk, który prezentowałem, ani Hans Kloss, ani Sea Dragon. Arkanoid to też nie był, panie Stelmach, niestety. Ani, panie Piotrze, Pac-Mania, ani Decathlon, zabójca joysticków. Pamiętam, w Decathlonie trzeba było tymi joystickami tak machać i sprężynki się urywały. Natomiast laureatem, no i właśnie, tutaj mam problem, dlatego że Piotr K., tak się podpisuje, napisał River Ride, tylko napisał River Ride. Ale Piotrze, no ja ci tę odpowiedź uznaję. Ale też uznaję pierwszą prawidłowo napisaną odpowiedź, którą Mariusz przesłał, River Ride. Ten dźwięk to był odgłos wgrywania się River Ride na Atari 65X. No, gry absolutnie kultowej, jednej z najbardziej chyba grywalnych gier w ogóle. Swoją drogą, tak bardzo ciężko teraz kupić sprzęt, na którym tego typu gry z normalnymi joystickami sprzęt, na którym można byłoby w te gry grać po prostu. Są jakieś emulatory na peceta i tak dalej, ale to nie wykrywa joysticka, coś tam zawsze jest jakiś problem. Ciężko naprawdę. Gdyby ktoś stworzył taką konsolę z klasykami, myślę, że miałby naprawdę bardzo dużą sprzedaż. Po prostu. A teraz, żeby jeszcze utrzymać się w stylu retro, to wyobraźcie sobie, że właśnie podajemy wyniki najnowszych meczów drugiej Ligi Polskiej i Sząbierki Bytom tutaj zremisowały z Podbeskidziem Bielsko-Biała. I to wszystko, tego typu wyniki meczów, ja pamiętam dobrze, z czasów nastoletnich, było to podawane przy pewnym charakterystycznym motywie muzycznym, który brzmi tak i brzmi on jak piosenka pewnego zespołu nowofalowego, którego teraz posłuchamy. Flock of Seagulls w annałach Migały to właśnie wybrzmiało. Dominik pisze do mnie. Do dziś jestem pod wrażeniem intensywnej pracy keyboardzisty, a propos tego utworu, do czego pięknie nawiązano w La La Land. No filmu La La Land nie obejrzałem i czuję się tutaj wykluczony, jak kiedyś czułem się wykluczony, kiedy ludzie rozmawiali o serialach z różnych platform streamingowych amerykańskich. Nie będę tutaj podawał nazwy, żeby nie było krypciochy. Dobrze, więc tym bardziej Dominiku obejrzył film La La Land. Piotr K. Czy pisze a propos piosenki, która również wybrzmiała. Panie redaktorze, skąd pan te wszystkie dźwięki bierze? Przecież to powrót do przeszłości, dzieciństwa, młodości, magazyn Gol. No oczywiście tam dośrodkowanie wprost na głowy Brazylijczyków. Teraz. Gol! Oczywiście, Piotrze, no jesteśmy jednym pokoleniem. Ty rocznik 77, ja 79. Łukasz również dziękuję mi za Flock of Seagulls. Tak, ten zespół reaktywował się całkiem niedawno. Ja mam nadzieję, że inne nowofalowe zespoły również będą się reaktywować, a w ogóle nowej fali i w ogóle chłodnej fali jest w annałach Migały zawsze dostatek i tego typu utwory jeszcze będą. A tymczasem nie wiem, czy wiecie, ja jako stary kawaler i kociarz musiałem odnotować ten dzień. Dzień, który już minął, ale nie przejmuję się takimi małymi tutaj czasowymi przesunięciami. Był Dzień Kota. Był Dzień Kota, mam tutaj już na podorędziu odpowiedni utwór dla Dnia Kota. Mojej partnerki koty postanowiły uczcić ten dzień, prezentując pewną treść na wykładzinie, kładąc nacisk na pewne treści pod drzwiami. Natomiast kiedy wróciłem do domu, mój największy, pierworodny delfin, spadkobierca tronu, największy kot Pucek, również pobiegł za mną do toalety, a że nie było mnie około, no powiedzmy około 20 godzin, w związku z tym kot nie został wypuszczony na noc, co spowodowało u niego pewną frustrację. Otóż, kiedy myłem się w umywalce, kot spojrzał mi głęboko w oczy, wszedł na stertę prania i postanowił ją dosyć tak troszeczkę przyozdobić, zawilgotnić w pewien sposób i robił to patrząc mi się w oczy. No nie ma takiego drugiego kota chyba jak mój, chyba że wasze również wyróżniają się dużą złośliwością, ale jednocześnie są to tego typu stworzenia, że nie mogłem wyzłośliwiać się na nie za bardzo. No dobrze, a że był Dzień Kota, a i że ja mam do kotów sentyment, gdybym nie miał do kotów sentymentu, prawdopodobnie już bym je powywieszał za rzeczy, które robią mi czasem, ze złośliwości albo z jakichś innych powodów. Jednym słowem, utwór, którego dawno już nie było na antenie radiowej, a królował w latach 90. Łysy wokalista, Amerykanin, zespół dosyć charakterystycznie się nazywający, bo Presidents of the United States of America. I pamiętam, chyba w magazynie Tylko Rok, to chyba jeszcze był Tylko Rok, a nie Teraz Rok. Wokalista Presidents of the United States of America bardzo zachwalał sobie gryzienie papieru. Nie wiedziałem wtedy, o co chodzi, i mówił, że kiedy gryzie się papier, to czasem roślina doniczkowa wygląda jak hipopotam i potem się ma dobry humor i inspiracje do komponowania różnych utworów. Teraz wiem o tego typu inspiracjach troszeczkę więcej, więc Presidents of the United States of America w utworze Kitty. Some petting and loving on his hand. He needs need some petting and loving on this rain soaked hide. He's circling around my ankle. He's circling around my ankle. He needs some petting and loving on his hide. Hey, kitty, won't you come inside? Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I want to touch it. Meow, meow, meow, meow, meow, meow. So satisfied, a pussy burn and looking so satisfied. I'm lost in his little yellow round eye, lost in his little yellow round eye. Pussy burn and looking so satisfied. A kitty rare up and scratch me through my jeans. Kitty rare up and scratch me through my jeans. President of the United States of America, Kitty. To już było w annałach Migały w radiowej trójce. Jest już prawie za 15 pierwsza. Jeśli ktoś nie ma zegarka koło siebie, to raczę informować. I tak sobie myślę, że jeszcze temat kotów przez chwilę muzycznie będziemy kontynuować. Piotr znowu napisał do mnie, że z Presidents of the United States of America bardzo trafiam, gdyż ma ten album na swojej półce. Bardzo mi miło, że tak trafiam w gust twój, Piotrze, i mam nadzieję, że nie tylko w twój. A propos gustów i a propos interakcji naszej, bo bardzo się cieszę, że piszecie na adres. Przypominam, adres jest awaryjny z powodu tego, że nie mogę dostać się na swoją audycyjną skrzynkę. michal.migala@polskieradio.pl. Tam możecie pisać o wszystkim w gruncie rzeczy. Chciałbym was zapytać, bo mam z tym nie pewien problem, ale czasem nie do końca... czasem długo się decyduję na obecność pewnych gości tutaj w audycji, w annałach Migały. I postanowiłem, że nie będę tego rozważał w pojedynkę, tylko spytam was. Kogo byście chcieli widzieć w annałach Migały? Jakich gości? Jakich muzyków? Jakich artystów? Jakie osobowości? Przecież to nie muszą być muzycy. Możecie pisać propozycje na michal.migala@polskieradio.pl. Bardzo będę wdzięczny za właśnie propozycje. Może to być, nie wiem, nawet Elon Musk. To zawsze warto napisać. Może akurat będzie przejeżdżał stragarzami i wpadnie do studia radiowej trójki. Kto wie? michal.migala@polskieradio.pl. Tam propozycje gości, kogo chcielibyście usłyszeć tutaj w studiu. A teraz jeszcze, kontynuując temat kotów, to ostatni utwór z kotami związany, który z kotami mi się bardzo kojarzy. Pierwsza kapela Roberta Gawlińskiego i tam w teledysku w jednym z pierwszych kadrów występuje właśnie kot. Kot, który w latach 80. żył, pewnie już nie żyje, ale został uwieczniony dla potomności w naszych tutaj skarbach polskiej kultury, bo przecież zespół Madame i piosenka Sybilla to niewątpliwie skarb. Teraz właśnie Madame i Sybilla w Annałach Migały. Madame i Sybilla, w Annałach Migały w radiowej Trójce. Ach, ja kocham. Ja po prostu uwielbiam mówić o teledyskach na antenie radiowej. I ten teledysk zespołu Madame, pamiętam jeszcze z lat 80., bardzo niepokojący, bardzo klimatyczny. Bardzo serdecznie polecam, jeśli ktoś będzie miał okazję go zobaczyć. Pytałem was no przede wszystkim o gości, których chcielibyście zobaczyć w Annałach. Artur, który uraczył mnie przypomnieniem Studia S13 wtedy, kiedy wszystkie mecze ekstraklasy odbywały się w jednym czasie. Rzeczywiście to były emocje. Przenosiny z Katowic do Bytomia, stamtąd do Białegostoku, stamtąd do Krakowa, do Lubina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam ten pełen emocji czas. No rzeczywiście w tej chwili Ekstraklasa gra, mecze grają w różnych, o różnych porach, ale jeśli chodzi o gości, Artur chciałby usłyszeć w Annałach Migały pana Tomasza Klusa, muzyka czeskiego, i kogoś, kto wie, jak być szczęśliwym. Być może będzie to ta sama osoba. Wydaje mi się, że znam taką osobę, która wie, jak być szczęśliwym. Dałeś mi, Arturze, bardzo dużo do myślenia, jeśli chodzi o gościa. Postaram się sprostać temu zadaniu. Pozdrawiam również pana Tomasza, który do mnie napisał. Bardzo byśmy byli radzi, gdyby zaprosił pan kolegę Michała Owczarka. Ojej, to byłoby super. No, kolegę Michała Owczarka, panie Jakubie, panie Kubo, bardzo szanuję. Bardzo szanuję to, co prezentuje on w swojej audycji. Byłoby super. Nie powiem. W sumie czemu nie? To jest też super propozycja. Jak fajnie, dlatego że ja sam czasem biłem się z myślami, co, kogo zaprosić, co zaprosić nie bardzo. Chociaż gdyby to była istota nieczłowiecza, ale komunikująca się w jakimś tam języku, to czemu nie? Także rzeczywiście. Co jeszcze? Do mnie napisał Karol, ale to chyba w zupełnie innej sprawie. Dobrze, to w takim razie... O, Tymona Tymańskiego, Piotra Kędzierskiego można by było zaprosić. W sumie czemu nie, panie Grzegorzu, czemu nie? Oczywiście, a poza tym tacy goście jak pan Tymon Tymański czy Piotr Kędzierski, to też jest mały wysiłek ze strony prowadzącego, dlatego że to są samograje i wystarczy im zadać jakiś temat. I płyną. Dobrze, mam dosyć dużo propozycji od was. O, jeszcze Andrzej z Krakowa chciałby usłyszeć w studiu kogoś, kto opowie o psychoanalizie i jej wpływie na kulturę współczesną. No, to by się nam zrobiły po prostu rozmowy na początek wieku. Ja pamiętam taką muzyczkę, która była w tym programie, takie dźwięki bardzo, bardzo szykowne, bardzo eleganckie, bardzo awangardowe. Piszcie proszę na michal.migala@polskieradio.pl, kogo jeszcze chcielibyście usłyszeć w studiu. To będzie dla mnie duża inspiracja, dlatego że to jest najprościej. Jeśli ja wysłucham was, no to sprawię, żeby właśnie te osoby, które byście chcieli, żeby z tymi osobami porozmawiać, żeby te osoby gościły w audycji. I skłamałem, mówiąc, że Sybilla będzie ostatnim kocim utworem w Annałach Migały, no bo jeszcze jest zespół, no taka polska czambałamba, można powiedzieć. Chociaż nie, to nie jest żadna polska czambałamba, to jest po prostu Buzu Squad. W utworze Kocie Sprawy i piękny utwór w ogóle o miłości, tej miłości takiej też bardzo skonkretyzowanej, cielesnej, bardzo ładnie opowiedzianej. Także wszystkim... Nie, to będzie banalne, że wszystkim zakochanym dedykuję ten utwór, ale wszystkim ludziom, którzy mają się ku sobie. O! Dedykuję właśnie ten utwór i to naprawdę będzie ostatni koci utwór w dzisiejszych Annałach Migały, a za chwilę stałe punkty programu, czyli wiersz, a potem zobaczymy. Na razie piszcie, kogo jeszcze usłyszelibyście w Annałach Migały. Buzu Squad, Kocie Sprawy teraz. Kamej kpi przyspiesza rytm. Tak, ja to wiem, pragnienie zmieniam się. Te słodkie grzechy, tego chcę. Leniwy koci ruch i wrócę zawsze tu do twych gorących rąk i róż. Tak, ja to wiem, wystarczy przytul mnie. Te słodkie grzechy, tego chcę. A wokoło niech się góry zapadają. Oddech twój i jeszcze tylko oczy zmrucz. Dniami rozstania, a nocą powroty. Ja właśnie za to kocham koty. A wokoło nich się góry zapadają. Ludzie kłamią. Buzu Skłod. Kocie sprawy. To już było zresztą. Basia również napisała, że dawno nie słyszała Buzu Skłod, a była sąsiadką pana Tomka Sadowskiego. Super. No w ogóle twórczość tego zespołu jest taka popowa dosyć, ale jest bardzo radosna i bardzo fajne przesłanie ci twórcy, ci ludzie dają w swoich utworach. Ale już dość o tym, bo ten dźwięk w tle, ten podkład znaczy tyle, że przyszedł czas na co audycyjny wiersz. Tym razem będzie to utwór pod tytułem Czekanie. Czekał Radek do północy, aż pies szczeknie dwa razy. Do tej pory nie wie, o co chodziło.